Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Тое, што я пісаў, тое, што я вельмі шмат чытаў, любіў чытаць, скажам, нават, можа, так сачыў за літаратурным працэсам, наколькі гэта магчыма было ў маім узросце, пры маіх, як кажуць, магчымасцях. Вось гэта вызначыла. І вызначыла, я думаю, дастаткова рана мае схільнасці, мае жаданні, мае чалавечыя планы. Я іх звязваў з літаратурай і журналістыкай. Бо акрамя вершаў я часам пасылаў у газеты, у тым ліку, напрыклад, і ў «Чырвоную змену», нейкія допісы, калі былі нейкія дыскусіі, то я асмельваўся прыняць у іх удзел, і тое ўсё друкавалася, і таму для мяне абсалютна натуральным было ісці па гэтай дарозе. Пытанне было ў тым, што выбраць. Тое, што філфак, это было абсалютна ясна, што філфак Беларускага дзяржаўнага універсітэта абсалютна ясна. Пытанне было ў тым, якое аддзяленне. Бо тады на філфаку было тры аддзяленні. Аддзяленне беларускай мовы і літаратуры, аддзяленне рускай мовы і літаратуры і аддзяленне журналістыкі. Ну, я выбраў аддзяленне журналістыкі. І сабраўся і паехаў у Мінск. Гэта была моя першая паездка ў сталіцу Беларусі. Таму мне добра памятаецца Мінск таго часу. Яшчэ разбураны сур'ёзна. І той універсітэцкі гарадок, дзе яшчэ былі відавочныя сляды вайны, хай там ужо не было гэтых нейкага друзу вялікага, цагляна, хай там не было задымленасці, але яшчэ відавочныя былі сляды, што трэба вельмі многа адбудоўваць, вельмі многа даводзіць да ладу. Першае, што мяне ў Мінску, калі я прыйшоў у прыёмную камісію, уразіла, што я даведаўся, што на журналістыку вельмі высокі конкурс. 10 чалавек на адно месца. Тады не было ў тыя часы, цяпер і трошкі раней, сталі ўводзіць так званыя творчыя конкурсы, ці што трэба было прадстаўляць нейкія свае працы і даказаць сваё права на вучобу менавіта на гэтым. Тады гэтага не было. Яно было, але не адкрытае, схаванае. І я спярша не надта зразумеў па наіўнасці, а потым я зразумеў, што гэта вельмі і вельмі цяжка будзе зрабіць. Зразумеў гэта тады, калі пачаліся экзамены, і калі сапраўды відавочна адчувалася, што трэба вельмі нялёгка перамагаць у спаборніцтве з дастойнымі, цікавымі і адукаванымі тваімі, некаторыя равеснікі, некаторыя старэйшыя былі. Мне ўсё-ткі пашанцавала. Я атрымаў усяго адну чацвёрку, прытым гэтая чацвёрка была па геаграфіі, і чалавек, які прымаў экзамен, калі я ўжо быў студэнтам, ён падышоў да мяне, ён быў прафесарам універсітэта, сказаў: «Вы той?» Я говорю: «Да, я той самы». Кажа: «Я хачу папрасіць прабачэння, я вас зарэзаў. Вы заслугоўвалі пяцёркі». А пытанне было якое? Пакажыце на палітычнай карце межы паміж Еўропай і Азіяй. І я паказваў, а паколькі эта карта была палітычная, то ён сказаў, што недакладна. Хаця, кажа, вы, ў прынцыпе, паказалі правільна, карта-то была адпаведна іншая, паэтому, а мне было указанне, бо многа было, кажа, прэтэндэнтаў, і мы рэзалі, свядома рэзалі, адсейвалі, вось я вам паставіў чацвёрку. Але, кажа, я вас запомніў, і вот ён мяне сустрэў ўжо студэнтам і пра гэта сказаў. І я думаю, што, мне это было прыемна, але я думаю, это яшчэ сведчыць пра тое, што людзі, якія прымалі экзамен, былі сур'ёзныя, і людзі цвярозыя, і людзі, нават, хоць это ў даным выпадку быццам бы і неправільна гучыць, сумленныя. Другое, чым мне пашанцавала, зноў жа, это я даведаўся, калі стаў студэнтам, калі мы пісалі сачыненне па рускай мове літаратуры і дыктоўку па беларускай мове літаратуры. Экзаменаў было многа тады. Дык вось пісалі мы дыктоўку па урыўку з Якуба Коласа на ростанях. І зноў як мне пашанцавала. Я гэтага не ведаў. Пасля мне сказаў чалавек, тады ён быў, па-моему, калі дыктоўку рабілі аспірантам яшчэ, потым быў выкладчыкам. Мне пашанцавала ў чым, што дыктант быў па часопісу «Полымя», дзе друкаваліся працяг славутых коласаўскіх аповесцяў палескіх. І тэкст гэты быў на той старонцы, якая справа была, а на старонцы злева быў надрукаваны мой верш. Прытым верш трошкі, як кажа, гісторыя яго трошкі, можа, нават смешная, таму што я напісаў верш «Брат». Ён пачынаўся так: «У мяне сёння свята, раннім брат нарадзіўся і на ўсю нашу хату званкім крыкам заліўся», і гэтак далей. Алексей Зарыцкі, які быў заачкам аддзела паэзіі, чамусьці вырашыў, што «Брат» это не зусім сур'ёзна, і ён пераправіў на сына: «У мяне сёння свята, раннім сын нарадзіўся», і гэтак далей. І я, гэта, канешне, была унікальная вялікая радасць для мяне, вучня полацкай школы, надрукавацца ў «Полымі», самым аўтарытэтным, акадэмічным часопісе літаратурным. А я яго хаваў, гэты часопіс, бо калі б убачылі аднакурснікі ці настаўнікі, што у мяне сын нарадзіўся, гэта цяпер такое можа быць, і нават рэальна, і нічога тут такога звыш скандальнага няма, тады гэта быў бы дзікі скандал: у вучня, у дзесяцікласніка нарадзіўся сын. Але гэта мне дапамагло чым, што гэты вось хлопец, які мне расказаў, калі ён правіраў дыктоўку, то ў мяне не хапала нейкага знаку прыпынку. Ён сказаў, што ўсё было абсалютна напісана добра, ніякіх пытанняў, ну, адным месцам у Коласа быў працяжнік, а я паставіў двукроп'і. То есть знак прыпынка не той, на гэтай падставе можна было абсалютна знізіць бал, я атрымаў бы чацвёрку і, відаць, не прайшоў бы. Ён кажа, ну, паколькі я звіраў з часопісам «Полымі», я звярнуў увагу, што вот Геннадзь Бураўкін, а можа это той, які вот пісаў дыктант. І на ўсякі выпадак, кажа, я не заўважыў памылку і паставіў пяцёрку. У нечым, можа, сапраўды ў гэтым знак лёсу ці што быў, што я паступіў у універсітэт. А мой сябра, аднакласнік парасонскай школе Віктар Бураков, ён не дабраў балу і не паступіў. Між іншым, тады ж вось у гэтай кампаніі прыёмнай удзельнічаў Янка Сіпаков, выдатны беларускі паэт, пісьменнік, цудоўны чалавек. Ён не дабраў балаў і паступіў толькі на наступны год. Ну, але для вялікай маёй радасці я стаў студэнтам Беларускага дзяржаўнага універсітэта аддзялення журналістыкі філфака. Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.